till Miklagård. Det började när han var barn. Redan som liten ska Harald, allt enligt de isländska sagorna, ha lekt med låtsasskepp och drömt om att leda vikingaflottor. Historien kan givetvis vara en opålitlig skröna. Vi får inte glömma att flertalet detaljer i berättelsen om Harald nedskrevs några hundra år för sent för att kunna räknas som goda källor. Men uppgiften är inte osannolik. Vid 15 års ålder blev det allvar. Då kämpade Harald Sigurdsson vid sin halvbror Olav Haraldssons sida i slaget vid Stiklestad. Det var hans första fältslag och det gick illa. Tillsammans sökte halvbröderna återvinna Norge där Olav varit kung. Men den fientliga bondehären var för stark. 15-åringen sårades men lyckades gömma sig och undkom fiendens yxor och spjut. Förmodligen såg han aldrig hur brodern stupade, hur stormannen Tore Hund gav Olav det banesår som sände honom till himlen. Således började Harald Sigurdssons krigarliv som det slutade, med en militär katastrof. När solen gick ner över Stiklestad den 29 juli år 1030 hade tonåringen fått sitt elddop. Nu var han tvungen att fly. Harald torde ha varit nerstämd, rädd, kanske yr av blodförlust, men han hade åtminstone folk som hjälpte honom. Föga anade den unge Harald när han hastade över bergen mot Jämtland att halvbroderns död i själva verket skulle lända familjen till största möjliga kristna ära. Att mirakler skulle ske vid graven och att den stupade blott några år senare skulle hållas för helig. Sankt Olav, Norges evige kung, föddes ur askan av sin död. Harald flydde österut. Först genomkorsade han Svearnas land. Förmodligen mötte han kung Anund Jakob i Sigtuna, den gamle sveakungen Olof Skötkonungs efterträdare. Men det blev inget längre uppehåll vid Mälaren. Sedan fortsatte han över Östersjön, Finska viken, Neva, Ladoga, Volchow och Dnepr till Gårdarike. Här härskade Jaroslav, storförste av Könugård. Så kallade nordborna Kiev, nutidens ukrainska huvudstad Kiev. Med våra ögon sett kan det förefalla besynnerligt att Harald sökte sig ända hit. Men för en vikingetida ädling var målet för resan allt annat än uppseendeväckande. Jaroslav var den mäktigaste släktingen, gift med Olof Skötkonungs dotter Ingegärd. Olav Haraldsson hade varit gift med hennes syster. Jaroslav, Olav, Olof och Harald var alltså medlemmar av samma släkt och vänskapsnätverk. Men det var Jaroslav som var rikast och hade flest följesmän. Hit till hovet i Kiev sökte sig därför familjemedlemmar som behövde stöd. Här var portarna öppna. Sida 19. I storförstens tjänst kunde en krigare vinna stor ära och rikedom. Jaroslav den vise har gått till historien som ryss och hans vidsträckta välde, Kievrus, brukar räknas som det första ryska riket. För Harald var det emellertid svenskt, eller åtminstone nästan svenskt. På 1000-talet var det ännu ingen större skillnad på ryska och svenska stormän. Mer än att det förra talade ett märkligt språk som man behövde tolk för att förstå. I Haralds ögon var Ryssland, det stora Svitjod, Storsverige öster om havet. Det var också Gårdarike, de befästa orternas rike, stadsriket. Det var möjligheternas land för en ung krigare i exil. Hur hade det blivit så? Harald lär knappast ha känt till bakgrunden. För honom var allt detta självklart, en del av den gamla historien. Kontakterna mellan nuvarande Sverige och länderna i öster kan spåras arkeologiskt åtminstone till bronsåldern. Två sekler före Haralds tid hade förbindelserna intensifierats. Krigare och köpmän från det område som är dagens Sverige sökte sig allt större skaror österut och söderut längs flodlederna i nuvarande Baltikum, Ryssland, Vitryssland och Ukraina i riktning mot Svarta havet och Kaspiska havet. De nådde fram till Bysans, Grekland, och islams länder, Serkland. Ibland som härjare, men betydligt oftare, särskilt när de lärt sig hur ivrig kejsaren i Konstantinopel var efter nordiska krigare, som legosoldater eller handelsmän. De slog sig ihop med östslaviska herremän och upprättade ett vidsträckt politiskt och merkantilt nätverk med flodstäder som Novgorod, Holmgård och Kiev som centra. Nordborna kallades ruser efter det uppländska råden. På 900- och 1000-talen övergick de allt mer till att tala folkets östslaviska språk. De assimilerades med lokala hövdingasläkter, anammade den ortodoxa kristendomen och byggde kyrkor. Ruserna blev ryssar. Men kontakterna med Norden kapades inte. För Jaroslav var det helt naturligt att giftas med Olof Skötkonungs dotter och alliera sig med Olav och Harald från Norge. Könugård Kiev var den största stad Harald Sigurdsson dittills hade skådat, eller rättare sagt den enda staden ur vårt perspektiv, eftersom Sigtuna inte var mycket mer än en gata med gårdar. Vid första anblicken måste han ha blivit omtumlad, ungefär som när en nutida flykting från tredje världens landsbygd plötsligt kastas in i en storstad. Enligt den tyske skribenten Dietmar av Merseburg, död 1018, fanns det 8 marknadsplatser och fler än 400 kyrkor i staden. Det är möjligt att Dietmar överdriver, men vi kan vara säkra på att det var en stad som gjorde intryck på en nordbo. Befästningsvallen var mer än 3 kilometer lång och omkring 14 meter hög. Sidan 20. Bildsida. Bilden upptar även följande sida. Sidan 21. Sidan 22. Kiev av anno 1030 hade tusentals, kanske tiotusentals invånare, varav flertalet bodde i små trähus. Pampias levde Jaroslav själv, som delade väldet över rusernas folk med brodern Mestislav. Det talades många språk på gatorna och torgen, men tillräckligt mycket vikingamål för att flyktingen från Norge skulle göra sig förstådd här och var. Till saken hör att Kiev ännu bara befann sig i början av sin storhetstid. Jaroslavs stora byggnadsverk, däribland den väldiga Sofia-katedralen, skulle anläggas först 7 år senare. Staden sjöd av liv, av ambitiösa planer, av nybyggnation. Harald förblev i staden vid Dnepr i 1 eller ett par år. Han trivdes säkert, åtminstone så mycket att han kunde tänka sig att återvända till Kiev i ett senare skede av livet. Men det föll honom inte in att bli kvar där till döddagar. Jaroslav uppskattade honom, men storfursten varken kunde eller ville fjättra den unge norrmannen vid sin tjänst. Vi kan lugnt anta att Harald vid något tillfälle mötte och språkade med Jaroslavs dotter, den unga Elisaveta. Men han var för ung, fattig och äventyrslysten för att binda sig vid en kvinna. Tonåringen längtade mer efter krig än efter kärlek. Att döma av en skaldedikt härjade Harald i västslavernas land i egenskap av storfurstens handgångne man. Men en tid senare bröt han upp, följde floden söderut, korsade Svarta havet och anslöt sig till vikingatidens mest ryktbara främlingslegion, det bysantinska Väringagardet. År 1034 finner vi honom i Konstantinopel som soldat under kejsar Mikael den fjärde, även känd som Mikael Paflagonien, 1034-1041. Bysantinska riket, den överlevande grekiska delen av det gamla romarriket, var vid denna tid en supermakt mitt i sin storhetstid, ett imperium utan like i Europa. Under Mikaels regeringstid förde bysantinerna krig på flera fronter, både försvars- och angreppskrig. Nordiska stridsmän var välkomna och kunde räkna med att se åtskilligt av östra Medelhavet innan de stupade eller tog avsked. Om mötet med Kiev varit omtumlande, måste åsynen av Konstantinopel, eller Miklagård, storstad, som nordborna kallade orten, har varit förfärande. Omkring 300 000 människor eller fler levde i bysantinernas glänsande huvudstad, belägen på den udde som stack ut mellan Gyllene hornet, Marmarasjön och Bosporen. Europas starkaste murar omgärdade Konstantinopel från landsidan och gjorde staden i det närmaste ointaglig. Stora långa gator med torg, kloster och kyrkor i kvarter efter kvarter fick nordbon att inse att han kommit till en helt ny värld, en värld huggen i sten, äldre och heligare än något i Norden. Sidan 23. Om världen hade en mittpunkt så var det här. Grekiska munkar, armeniska krämare, bulgariskt slödder, rusiska skeppare, en och annan italiensk äventyrare. Alla fanns överallt. Varje hantverkargrupp och köpmannagrupp dock nogsamt hopträngd i varsin del av metropolen. Dofter av kryddor, odör, parfym, vaxljus, mat, allt. Allra mest imponerades Harald, liksom övriga besökare, av det stora palatsområdet längst ut på udden, invid den gamla hippodromen. Idag återstår endast smärre fundament av anläggningen. För nutidens turkar är detta Blå moskéns territorium, en underskön islamisk dröm från tidigt 1600-tal. Men under äldre medeltid omfattade det bysantinska kejsarpalatset mer än 10 000 kvadratmeter. Det var en stad i staden med höga murar och portar, hallar, bad, bibliotek, kyrkor, kapell, hamn och baracker. Invid palatset låg den dåtida världens största kyrkobyggnad, Hagia Sophia, den heliga vishetens tempel, som till skillnad från kejsarpalatset ännu finns kvar och lätt kan få en turist att häpna lika mycket som Harald Sigurdsson måste ha gjort. Guldmosaiken glänste från väggarna. 600 grekiska munkars och prästers mässande röster ekade mellan pelar och valv, och överallt svävade en gigantisk kupol. Den viking som till äventyrs ännu inte insett den kristna gudens makt gjorde det här. De isländska sagaförfattarna, särskilt Snorre Sturlason, som levde två sekler senare, har skänkt oss utförliga men föga tillförlitliga skildringar av Haralds äventyr i bysantinsk tjänst. Det är inte alltid lätt för en nutidsmänniska att skilja fakta från fiktion. Så mycket är dock ställt bortom varje tvivel att Harald i sinom tid blev mer ansedd än flertalet soldater i den grekiska världen. Även den bysantinska källan Logos Notetetikos, vishetsord, troligen tillkommen på 1070-talet, nämner hans fälttåg och hans bragder. Dessutom har vi ovanligt gott om skaldedikter om Harald, tillkomna under hans egen livstid. ingen annan nordisk legoknekt i Konstantinopel har avsatt lika stora avtryck i källorna som Harald. Det är möjligt, men föga sannolikt, att Harald Sigurdssons karriär som väring började med inkvartering i något av det speciella vaktrum i kejserliga palatset som särskilt frekventerades av den nordiska livvakten. I vilket fall som helst lär han ha kommit dit senare, efter det att han befordrats till officer. Men var han hamnade år 1034 är okänt. Väringarnas högkvarter i Konstantinopel har inte blivit tillfredsställande lokaliserat. Förmodligen vistades Harald hos sina egna män, de krigare som var hans personliga bas för vidare avancemang. Sidan 24. Enligt Logos Nuteticus ska Harald ha medfört inte färre än 500 nordiska krigare till Konstantinopel. Enligt samma källa sändes han först till krigsfronten på Sicilien, men nordiska notiser gör snarare gällande att han inledde sin grekiska härjarkarriär i strider mot sjörövare på Egeiska havet, senare även mot araber. Skalden Chodolf påstår att han erövrade 80 befästningar i Särkland, nordbornas benämning på muslimernas land. Störst insatser gjorde emellertid Harald i kriget på Sicilien. Mellan åren 1038 och 1041 sökte bysantinerna erövra ön från dess muslimska herrar genom ambitiösa krigståg under befäl av Georgios Maniakis, en av dåtidens främsta fältherrar. Till en början hade de grekiska vapnen stora framgångar. Haralds nordbor kämpade både på land och till sjöss. Om vi ska sätta tilltro till de isländska sagorna, råkade Harald stundom i bråk med Georgios. Men inget tyder på att misshälligheterna resulterade i en blodig fejd eller desertering. Skalden Bålverk Arnorsson hävdar rent av att Harald också gick till angrepp mot muslimerna i Blåland, det vill säga i Nordafrika. Efter framgångarna på Sicilien befordrades Harald till Manglavites, en livvaktssoldat av speciell status som är välkänd från bysantinsk historia. Benämningen syftade på Manglavion, en kort klubba eller piska som livvakterna brukade bära i processioner i syfte att bereda väg för kejsaren. Om Harald någonsin utförde denna syssla är okänt. I praktiken var Manglavites på 1000-talet endast en hederstitel för soldater som skött sig väl i fält. Harald åtnjöt alltså kejserlig nåd, men han blev inte nödvändigtvis livvakt i ordets egentliga bemärkelse. Det dröjde inte länge för han återigen drog ut i strid. På våren 1041 tycks Harald ha befunnit sig i de bysantinska besittningarna på syditalienska fastlandet för att bekämpa upproriska normander, franska vikingaättlingar som sökt sig till Italien som legosoldater och äventyrare. Någon längre tid vistades han emellertid inte i dessa nejder. Redan samma år skickades Harald till Balkan, där han hjälpte kejsaren att kuva ett allvarligt bulgariskt uppror. Skalden Chodolf ger honom rent av tillnamnet Bulgardödaren. Som tack för sina framstående insatser under imperiets fanor utnämndes Harald därefter till livvaktsofficer. Spataro candidates. I och med detta fick han rätt att bära en särskild halskedja, en maniakeion, som säkerligen gjorde Harald till föremål för många bysantinares avund. Uppgifterna om hur Harald och hans väringar sändes fram och tillbaka mellan krigsskådeplatserna i östra Medelhavsområdet är alldeles för kortfattade för att vi ska kunna iaktta våra nordbor i strid. Men tack vare andra källor vet vi hur de nordiska bysantinerna brukade kämpa, liksom hur de var beväpnade. Sidan 25. Till skydd hade de brynja. Haralds brynja hade enligt sagorna till och med ett namn, Emma, och sköld. För officerare likt Harald lärde ha varit kostsamma ringbrynjor som gällde, medan vanliga väringar fick nöja sig med lamellpansar, små järnplåtar som hade sammansnörts med remmar till ett harnesk. Lamellpansar har även återfunnits på Birka i Mälaren, men inte av bysantinsk utan av centralasiatisk typ. Väringarna stred som regel till fots, även om undantag förekom, och deras viktigaste vapen, det som utmärkte dem i förhållande till andra bysantinska soldater, var en stor tvåhandsyxa. Dessutom hade de svärd eller spjut, det sista i synnerhet om de stred från hästryggen, som i inbördeskriget vid Petroe år 1057. Kejsaren visade dem stor tillit och lät dem inte sällan få bärande roller på slagfältet. Några decennier efter Harald Sigurdssons tid, när bysantinerna konfronterade normanderna under Robert Guiscard i slaget vid Dyrrachium Durrës i Albanien den 18 oktober 1081, placerade kejsar Alexios den första nordborna på den viktiga vänsterflygeln tillsammans med sina bågskyttar. Genom att stödja varandra med yxa och båge kunde de stå emot fiendens attacker, gå till motangrepp och tvinga tillbaka normanderna till havet innan de plötsligt överraskades av en infanteriattack i flanken, varvid väringarna själva tvingades fly. När vi föreställer oss Haralds dagar i bysantinsk krigstjänst bör vi alltså tänka oss tre typer av aktiviteter. Först tjänade han ombord på skepp som nordisk sjökrigare. Därefter stred han på landbacken under grekiskt befäl. På Sicilien och på Balkan kämpade han till fots, sannolikt med yxa i hand, och gjorde bra ifrån sig. Slutligen knöts han till livvaktstyrkorna i Konstantinopel och inkvarterades sannolikt i palatset.